السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی کتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالی قرآن پاک میں اپنے بندوں کا ایک ذہن بناتا ہے کہ اس جہان اور کائنات میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، اور یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. اس کو اللہ مختلف آیات سے ذہن میں اتارتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan perantaraan Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala membentuk cara berfikir hamba-hambanya supaya hambanya mengetahui bahawa apa saja yang ada di muka alam ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan apa sahaja yang berlaku di muka alam ini dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam berbagai ayat dengan berbagai gaya penuh dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat-ayat untuk bagi tahu perkara ini. یہ ساری کائنات کس نے بنائی، وہ کون ہے، وہ کیا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے یہ ہمارے ذہنوں میں اتارتا ہے. ان ربکم اللہ، تمہارا ایک رب ہے جس کا نام اللہ ہے. وہ کیا کیا ہے اس نے؟ الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى علی العرش. وہ ہے جس نے 6 دن میں زمین آسمان بنایا، عرش پر استوا کیا، اور کیا کرتا ہے؟ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا. دن کو بنایا، رات کو بنایا، دن کو آگے چلایا، رات کو پیچھے چلایا، یہ آگے پیچھے تیز تیز چلتے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ. اس نے سورج کو بنایا، چاند کو بنایا، ستاروں کو بنایا، اور انہیں اپنے تابع کیا، انہیں اپنے تابع کیا. اور اس ساری کائنات کا وہ تنے تنہا بنانے والا ہے. والارض بعد ذالک دحاها. زمین کیسی تھی؟ کچھ نہیں تھی، بچھایا، مٹی کے بغیر بچھا دیا. پھر کیا کیا؟ اخرج منها ماءها ومرعاها. یہ ملائیشیا میں اتنا پانی کہاں سے ہے؟ دیکھا اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں دے رہا ہوں، میں نے پانی نکالا ہے، اتنا سبزہ کہاں سے ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا میں دے رہا ہوں، میں نے سبزہ نکالا ہے، یہ پہاڑ کہاں سے آئے ہیں؟ قَوَلْ جِبَالَ أَرْسَاهَا، یہ پہاڑ بھی تیرے رب نے لگائے ہیں، فَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا اَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، یہ سب اللہ تعالیٰ ہماری ذہن سازی کرتے ہوئے بتا رہا ہے، زمین بچھائی، آسمان بنایا، ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ، پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائی، وَهِيَ دُخَان، وہ ایک دھواں تھا، فقال لها وللارض ايتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، یہ سارا کچھ کس نے کیا؟ ذلك تقدير العزيز العليم، کہ تمہارا رب وہ ہے جس کا نام اللہ ہے، اور وہ اللہ کیا کرتا ہے؟ زمین کو بچھایا ہے، آسمان کو اٹھایا ہے، وہ دھواں تھا، دو دن میں اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمان بنائے، پھر زمین کو بچھایا، پہاڑوں کو گاڑا، پانیوں کو بہایا، ہواؤں کو چلایا، سبزے کو اگایا، یہ سب کچھ کرنے والا صرف اللہ ہے. علام ini siapa kah yang ciptakan dia, siapa dia dan dia buat apa, apa yang dilakukan oleh dia. Ini Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam Al-Quran. Inna rabbakumullah. Sesungguhnya Rabb kamu ialah Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah Subhanahu wa taala? Dialah Allah yang ciptakan langit dan bumi. Dialah yang telah ciptakan bumi ini. Ya Allah Subhanahu wa taala yang telah bentangkan bumi ini. Kemudian dialah Allah yang jadikan siang, yang jadikan malam, malam menuruti siang, siang menuruti malam, dalam waktu yang dekat, dalam masa yang cepat, dalam speed yang begitu pantas sekali, siang menghambat malam, malam menghambat siang. Ini semua dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah bagi tahu bahawa dia tawajuh kepada langit, dia ciptakan 7 lapis langit dalam 6 masa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bentangkan bumi. Bumi asalnya tidak ada apa-apa, bukan tanah, bukan ada apa-apa, tapi Allah Subhanahu wa taala yang bentangkan bumi ini. Kemudian di atas bumi Allah Subhanahu wa taala datangkan air. Ini di Malaysia begitu banyak air. Air ini datang dari mana? Allah Subhanahu wa taala bentuk fikiran hamba-hambanya dalam Al-Quran. Ini air yang begitu banyak, aku yang bagi pada kamu, aku yang datangkan pada kamu. Kemudian daripada air ini Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan macam-macam tumbuhan di atas muka bumi. Siapa yang tumbuhkan? Allah Subhanahu wa taala bagi tahu, aku yang tumbuhkan, aku yang sebarkan kehijauan ini di kalangan kamu, dalam atas bumi kamu. Allah Subhanahu wa taala yang ciptakan segala-galanya, asalnya tidak ada apa-apa. Dia yang bentangkan dunia ini, dia bentangkan bumi ini, dia yang angkat langit, kemudian dia kata kepada langit dan bumi, datanglah kamu. Maka langit dan bumi makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dia diciptakan oleh Allah, maka dia diperintahkan oleh Allah, maka langit pun datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang, malam, bintang, matahari, bulan, semua sekali adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala tundukkan kepada manusia ini, semuanya tunduk akur patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini perbuatan siapa? Zalika taqdirul azizul alim. Allah bagi tahu kepada semua hamba-hambanya, ini semua yang kamu nampak tidak lain tidak bukan adalah ketentuan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. یہ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے اور سارے کا سارا اللہ کے قبضے میں بھی ہے. آسمان کس کے ہاتھ میں ہیں؟ تو یمسک السماء ان تقع على الارض الا باذنہ. آسمان اللہ نے روکا ہوا ہے. یمسک السماوات, آسمان کو تھاما ہوا ہے. اور والسماء رفعها, آسمان کو بلند کیا. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون, آسمانوں کو بنایا اور پھیلایا. والأرض فرشناها فنعم الماهدون, زمین کا فرش بنایا اور کہا کوئی ہے ایسا بچھانے والا جو میرے جیسا بنا کے دکھا دے اور ایسا حسن و جمال اس میں زینت اللہ انا جعلنا ما علی الارض زینت اللہ، اس کو جو ہم نے خوبصورت بنایا تو یہ تم نے بنایا، تمہارے رب نے بنایا، تم جو دنیا میں پیدا ہوئے ہو، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تمہیں اللہ نے پیدا کیا یا تم خود پیدا ہوئے ہو، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، یہ جو پام کے درخت لگے ہوئے ہیں یہ تم نے پیدا کیے یا اللہ تعالی نے پیدا کیے، انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، یہ جو روزانہ بارش ہوتی ہے یہ تم برساتے ہو کہ اللہ برساتا ہے، انتم انشاتم شجرتہا ام نحن المنشعون، یہ درخت میں سے جو تم جلاتے اور آگ نکلتی ہے یہ آگ تم نے اندر رکھی یا تمہارے اللہ نے رکھی، یہ سب کچھ تمہارے اللہ کا بنایا ہوا ہے، تمہارے اللہ نے رکھا ہے اور تمہارے اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے، قدرت بتاتا ہے، قل ارأيتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون، ملائشہ والو میں رات کو کھڑا کر دوں، دن کو آنے نہ دوں، رات کو جانے نہ دوں، تو ہے کوئی رب کے سوا جو دن نکال کے دکھا دے، کبھی تم نے سنا؟ قل ارأيتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون، اچھا میں دن کو کھڑا کر دوں، اس سورج کو کھڑا کر دوں اور اسے جانے نہ دوں، اسے ڈھلنے نہ دوں، تو کوئی ہے اللہ کے سوا جو رات لائے، تو کون لایا رات کو اور کون لے گیا دن کو، اور کون لایا دن کو اور کون لے گیا رات کو، من رحمتہ جعل لکم اللیل والنہار لتسکنوا فیہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون، یہ تیرا اللہ ہے، یہ تیرا اللہ ہے، یہ تیرا اللہ ہے جو رات کو بھی لایا اور دن کو بھی لایا، دن میں کام کرو، رات کو آرام کرو اور اپنے رب کا شکر ادا کرو، یہ میرے رب کا نظام ہے، میرے رب کا بنایا ہوا نظام ہے اور اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، ایک چیز ادھر ادھر نہیں ہو سکتی، لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ، ایک ذرے کے برابر کوئی چیز ادھر ادھر نہیں ہو سکتی، اللہ کا دعویٰ ہے، الم نجعل الارض مہادا، میرے سوا کون ہے زمین کو بچھانے والا، والجبال اوتادا، اللہ کے سوا کون ہے پہاڑوں کو لانے والا، وخلقناکم ازواجا، اللہ کے سوا کون ہے مرد عورت بنانے والا، وجعلنا نومکم سباتا، اللہ کے سوا کون ہے نیند کو لانے والا، وجعلنا اللیل لباسا، اللہ کے سوا کون ہے رات کو لباس بنانے والا، وجعلنا النہار معاشا، اللہ کے سوا کون ہے دن کو کام کے لیے بنانے والا، وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، کون ہے آسمان سے پانی اتارنے والا، یہ کون ہے، یہ کون ہے، ذلکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون، یہ صرف اللہ ہے، یہ صرف اللہ ہے، یہ صرف اللہ ہے، اسے چھوڑو گے تو دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد، اللہ لہ یا menciptakan segala galanya dan semuanya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Allah yang ciptakan langit dan Allah bagi tahu wa yumsiku samaa an taqa'a 'alal ardh. Di dalam genggaman dia langit, Allah genggam langit daripada jatuh di atas bumi ini. Bumi pun dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit 7 lapis dan dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala segala langit. Allah Subhanahu wa taala bentangkan bumi dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala bumi ini. Semua ini Allah Subhanahu wa taala bagi tahu yang melakukan segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang turun, yang jadikan langit, daripada langit Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan. Allah Subhanahu wa taala tanya, siapa yang turun hujan? Adakah kamu yang turunkan hujan, air yang kamu minum, atau aku yang turunkan hujan? Allah bagi tahu bahwa air yang datang dari langit Allah yang turunkan. Kamu, siapa kamu? Adakah kamu sendiri yang ciptakan kamu ataupun kami yang ciptakan kamu? Allah bagi tahu bahwa Allah yang ciptakan kita semua. Kemudian apa yang tumbuh daripada bumi? Allah Subhanahu wa taala tanya kita. Siapakah tumbuh-tumbuhan ini daripada bumi? Adakah kami yang tumbuhkan atau kamu yang tumbuhkan? Allah Subhanahu wa taala bagi tahu bahwa dia yang tumbuhkan segala-galanya daripada bumi. Allah Subhanahu Wa Taala begitu. Api yang kamu nyalakan daripada kayu-kayu api, adakah kamu yang tumbuhkan pokok-pokoknya sehingga kamu boleh nyalakan api daripada kayu-kayunya, ataupun kami yang tumbuhkan pokok-pokok kayu itu sehingga kamu boleh nyalakan api daripada pokok-pokok kayu itu? Allah bagi tahu bahawa Dia yang tumbuhkan pokok-pokok itu, Dia yang nyalakan api. Allah Subhanahu Wa Taala adalah Zat yang maha hebat. Dia yang melakukan segala-galanya. Langit pun diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan bumi pun dibentangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala tanya, adakah sesiapa lagi yang boleh bentang bumi selain daripada aku? Adakah sesiapa lagi yang boleh angkat langit selain daripada aku? Kemudian Dia bagi tahu bahawa Dia yang ciptakan suami dan isteri, perempuan dan lelaki. Kemudian Dia yang jadikan mereka. Adakah ada Tuhan lain yang jadikan mereka? Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu bahawa bumi, langit ini semua dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tanya, siapa yang jadikan ini semua? Siapa yang ciptakan ini semua? Semua ini yang dilakukan oleh Allah, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bumi diciptakan oleh Allah, langit diciptakan oleh. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala tanya, siapa yang lakukan ini? Untuk bagi tahu kita dengan penuh penekanan bahawa yang ciptakan segala-galanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah tanya lagi, "Qul," katakanlah oleh kamu, apa pendapat kamu? Sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan malam selama-lamanya, kekal abadi. Wahai orang Malaysia, sekiranya aku tetapkan malam ini, aku tidak datangkan siang kepada kamu, aku kekalkan malam ini, tidak, siang tidak akan datang. Adakah mana-mana kuasa, adakah mana-mana kerajaan yang mampu, yang berkuasa untuk bawa cahaya siang kepada kamu? Allah tanya lagi, sekiranya aku jadikan siang ini, tetapkan siang selama-lamanya, tidak ada yang, tidak aku datangkan malam, tidak aku datangkan gelap pada kamu, aku kekalkan dia untuk selama-lamanya, adakah mana-mana kuasa, adakah mana-mana kerajaan yang mampu untuk bawa malam kepada kamu? Siang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, malam dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jadikan siang, Allah kata kamu kerja pada siang hari. Allah yang jadikan malam, Allah kata kamu rehat pada malam hari. Ini semua dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tanya kita, Allah bagi tahu pada kita, siapa, adakah mana lagi kerajaan, adakah mana lagi kuasa yang mampu buat begini-begini? Ini semua untuk bentuk fikiran kita, keyakinan kita bahawa yang lakukan segala-galanya hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah Allah, Tuhan yang benar. Sekiranya kamu terima Allah sebagai Tuhan kamu, maka kamu akan selamat dunia dan akhirat. Tapi kalau kamu paling daripada Allah, kamu belakangkan Allah, kalau tidak terima Allah Subhanahu Wa Taala, dunia pun kamu binasa, akhirat pun kamu akan binasa. Allah ko pehchanna ye sari duniya ke insano ka sabse pehla farz hai. Allah ko jano, Allah ko pehchano. Fa'alam, pehla ilm, pehla ilm. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Nabiyon ko pehla ilm, innani anallah. Ya Musa, inni ana rabbuk, fakhlana alayk, innaka bilwadi almuqaddas tuwa, wa nakhtartuk, fastami' lima yuha. Wo kya hai? Innani ana Allah. Main hoon ek akela Allah. La ilaha illa ana. Mere siwa aur koi maabood nahi hai. Kaisa hoon main? La ta'khudhuhu sina. Oong nahi aati. Kaisa hoon main? الحي القيوم قائم اور زندہ. کیسا ہے تیرا رب؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے. کیسا ہے تیرا رب؟ متخذ صاحبة ولا ولدا. بیوی بھی کوئی نہیں, بچہ بھی کوئی نہیں. کیسا ہے تیرا رب؟ یحیی ویمیت وهو على كل شيء قدیر. زندہ بھی کرتا ہے, موت بھی دیتا ہے, ہر چیز پر اسے قدرت ہے. کیسا ہے تیرا رب؟ قل هو الله احد. وہ احد ہے. کیسا ہے؟ اللہ الصمد. وہ بے نیاز ہے. کیسا ہے؟ لم يلد ولم يولد. نہ پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوتا ہے. وہ کیسا ہے؟ ولم يكن له كفوا احد. وہ کیسا ہے؟ کوئی اس جیسا ہے ہی نہیں. هل تعلم له سميا هل تعلم له سميا هل تعلم له سميا, کوئی ہے اس جیسا تو بتاؤ. کوئی ہے هل من خالق غير الله, کوئی ہے اللہ کے سوا. کوئی ارونی ارونی, کوئی ہے تو دکھاؤ. وہی ہے اللہ, وہی ہے اللہ جو اللہ بھی ہے, الرحمن بھی ہے, الملک بھی ہے, القدوس بھی ہے, السلام بھی ہے, المومن بھی ہے, المہیمن بھی ہے, العزیز ہے, الجبار ہے, المتکبر ہے, الخالق ہے, الباری ہے, المصور ہے, الغفار ہے, القہار ہے, الوہاب ہے, الرزاق ہے, الفتاح ہے, العلیم ہے, القابض ہے, الباسط ہے, الخافض ہے, الرافع ہے, المعز ہے, المذل ہے, السميع, البصير, الحكم, العدل, اللطيف, الخبير, الحليم, العظيم, الغفور, الشكور, العليج, الحسيب, الكبير, الرقيب, الجليل, القريم, المجيب, الواسع, المجيد, الباعث, الشهيد, الحق, الوكيل, القوي, المتين, الحميد, المحصي, المبدي, المعيد, المحيي, المميت, الواجد, الماجد, الواحد, الأحد, الصمد, القادر, المقتدر, المقدم, المؤخر, الأول, الآخر, الظاهر, الباطن, الوالي, المتعال, البر, التواب, المنتقم, العفو, الرؤوف, مالك الملك, ذو الجلال والإكرام, المقسط, الجامع, الغني, المغني, المانع, الضار, النافع, النور, الهادي, البديع, الباقي, الوارث, الرشيد, الصبور, الحنان, المنان. هو الله الذي لا إله إلا هو, عالم الغيب والشهادة, هو الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. كل كائنات تیرے رب کی تسبیح پڑتی ہے. عزتوں والا, حکمتوں والا, لہو ملک السماوات والأرض, زمین آسمان کا بادشاہ, یحیی و یمیت, زندگی موت کا مالک. وهو على كل شيء قدیر, ہر چیز پر قادر. هو الأول والآخر والظاهر والباطن, وهو بكل شيء عليم, وہ اول وہ آخر وہ ظاہر وہ باطن, وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا. کون ہے وہ, کون ہے؟ هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام, وہی ہے جس نے چھ دن میں زمین آسمان بنایا. ثم استوى على العرش, عرش پہ استوا کیا. اس کا علم کیسا ہے؟ يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها, زمین کے نیچے جانتا ہے, اوپر جانتا ہے, اندر جانے والے کو جانتا ہے, باہر نکلنے والے کو جانتا ہے, آسمان سے اترنے والے کو جانتا ہے, آسمان پہ چڑھنے والے کو جانتا ہے. سوری کا وہ معاکم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر, تمہارے ساتھ ساتھ ہے, ساتھ ساتھ ہے. اینما تولوا فثم وجه اللہ, جدھر دیکھو گے اللہ ہی اللہ ہے, جدھر دیکھو گے اللہ ہی اللہ ہے. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق, انہ الحق, انہ الحق. تم ساری کائنات میں رب کی نشانیوں پہ غور کرو گے تو تمہیں چپے چپے میں اللہ نظر آئے گا, تمہیں پتہ چلے گا کہ اللہ ہے اور وہ حق ہے اور وہ حق ہے اور وہ حق ہے, اور وہ موجود ہے اور وہ واجد ہے اور وہ وہ ہے اور وہ وہ ہے جس سے جو جس سے پہلے کچھ نہیں, جس کے بعد کچھ نہیں, جس کے اوپر کچھ نہیں, جس کے چھپا ہوا کچھ نہیں, جس جیسا کوئی نہیں. یہ ہے میرا تیرا اللہ. Untuk mengenal Allah adalah fardu yang paling besar sekali ke atas setiap orang hamba. Perkara pertama sekali yang patut dikenali oleh manusia ialah Allah Subhanahu wa taala. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala kata, ketahuilah oleh kamu bahawa tidak ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Malah ambil alaihim salam pun diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kenal Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kepada Musa alaihi salam, wahai Musa, innani ala Allah la ilaha illa ana, wahai Musa, akulah Allah, tidak ada Tuhan selain daripada aku. Dialah Allah. Macam mana dia? Dia adalah zat yang tidak mengantuk. Dialah zat yang tidak tidur, mengantuk pun tidak, tersengguk pun tidak, tidur pun tidak. Dialah Allah yang begitu hebat, segala-galanya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang mulia, Allah Subhanahu wa taala bagi tahu tentang diri dia dalam ayat-ayat Maulana bacakan tadi. Allah Subhanahu wa taala dialah yang memiliki kehidupan, dialah yang memiliki kematian, hidup dan mati dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Sampai itu Allah, Allah bagi tahu tentang diri dia. Qul huwallahu ahad. Dialah Allah yang esa. Macam mana dia? Allahus samad. Dialah Allah yang serba cukup. Segala-galanya perlu kepadanya dan dia begitu hebat sehingga dia tak perlu pada apa-apa pun selain daripada dia. Lam yalid wa lam yulad. Tak pernah dia diperanakkan oleh sesiapa dan dia tak pernah beranakkan akan sesiapa. Dan walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Mana ada yang sama dengan Allah? Mana ada yang serupa dengan Allah? Mana ada yang standing dengan Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Tidak ada yang sama dengan Allah, tidak ada yang serupa dengan Allah, tidak ada yang standing dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, macam mana Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana hebatnya Allah? Dialah Allah yang telah ciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia istiwa atas arasnya. Dan dialah Allah yang begitu hebat pengetahuannya. Segala-galanya dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu benda pun yang tersembunyi daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Yang keluar daripada bumi pun diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang masuk ke dalam bumi pun diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang naik ke langit pun diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang turun dari langit pun dari diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada atas bumi pun diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada dalam bumi pun diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu perkara pun yang tersembunyi daripada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana dia? Siapa dia? Betapa hebat dia? Dia yang memiliki kehidupan. Dia yang boleh mematikan. Dia memiliki kematian. Dia yang boleh mematikan. Inilah dia Allah. Macam mana dia? Dia Maha Hidup. Dan dia qayyum, dia berdiri sendiri dia. Dia tak perlu pada apa-apa. Dialah Allah yang tidak ada sesuatu sebelumnya. Dialah Allah yang tidak ada sesuatu selepasnya. Dialah Allah yang tidak ada sesuatu di atasnya. Dialah Allah yang tidak ada sesuatu di bawahnya. Dialah Allah yang memiliki segala-galanya. Dialah Allah yang berkuasa atas segala-galanya. Allah Subhanahu wa ta'ala cabar kita. Tunjukkan pada kamu. Aruni, tunjukkan pada aku. Tunjukkan pada aku mana yang dia boleh diciptakan oleh mana-mana selain aku. Tunjukkan pada aku. Semuanya hanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada Allah, begitu lemah, begitu kerdil, tak boleh nak buat apa-apa. Inilah dia Allah, Tuhan kita. Dialah Allah. Malam baca Asmaul Husna, semua nama-nama Allah yang maha sempurna, nama-nama Allah yang indah, yang menceritakan tentang kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang maha pemurah, dialah yang maha penyayang, dialah yang maha mengetahui, dialah yang berdahulu, dialah yang kemudian, dialah yang zahir, dialah yang batin, dialah memberi balasan, dialah yang maha pengampun, dialah yang sangat-sangat mengampun, dialah yang buat segala-galanya semuanya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang maha hebat. Ini yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua supaya kita yakin bahawa dia adalah Rab kita. Kita serah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mere bhaiyo, Allah ko dhoondo, rengat na dhoondo, Allah dhoondo. Rengat ke piche mat bhago, Allah ke fafirru ila Allah, daudo Allah ki taraf, daudo Allah ki taraf. Inni lakum minhu nadhirum mubin. اللہ کو جس نے پایا یبنا آدم اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت کل شیء وإن فتنی فاتک کل شیء وانا خیر لک من کل شیء. میرے بندے میری طلب میں آ. کتنا پاکستان ملائشیا آیا بیٹھا ہے رینگڑ کی تلاش میں آیا بیٹھا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرا بندہ میری طلب میں آ, میں وعدہ کرتا ہوں تو مجھے ڈھونڈ میں تمہیں مل جاؤں گا. اگر میں تمہیں ملا تو تمہیں سب کچھ ملا, اور اگر میں نہ ملا تو تمہیں کچھ بھی نہ ملا, اور اگر میں مل گیا تو میں ہر شے سے بہتر ہوں. میں تیرے سارے کاموں کا ذمہ دار بن جاؤں گا, تیری دنیا آخرت بنا دوں گا. اللہ کو ڈھونڈو, اللہ کو پاؤ, اللہ کو ملنے کا راستہ آسان ہے, آسان ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ کا اگلا حصہ محمد الرسول اللہ. اللہ کے نبی کے طریقے میں ڈھلو ڈھلو ڈھلو تو اللہ مل جائے گا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تم اللہ کے نبی کے طریقوں میں ڈھل جاؤ, اللہ تم سے پیار کرے گا, تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ملائشیا والوں کے لیے اعلان ہے کہ اے میرے محبوب, میں انہیں بتا رہا ہوں, مجھے تیرے رب کی قسم, یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے. قرآن نے بہت قسمیں اٹھائی ہیں, یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے جس میں اللہ کہہ رہا ہے اپنے حبیب سے کہ اے میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم. سبحان اللہ, عجب, اس کا ترجمہ میں کر ہی نہیں سکتا ہوں. مجھے تیرے رب کی قسم, کیا پیار ہے اس میں, تیرا رب, میں تیرا ہوں, آہا ہا, مجھے تیرے رب کی قسم. ان کو بتا دے جو تیری مان کے چلے گا اس کا میں ہوں, جو تیری نہیں مانے گا میں اس کا نہیں بن سکتا. وہ عربی ہو, وہ قرشی ہو, وہ ہندی ہو, ملاوی ہو, وہ جاوی ہو, پاکستانی ہو, وہ عرب ہو, وہ عجم ہو, سب پر اللہ تعالیٰ نے قلم پھیر دیا ہے. بس ایک ہی ہے, ایک ہی ہے, ایک ہی ہے کہ وہ تیرے یا محمد لو استفتحونی کل باب وجاؤنی من کل طریق لا افتح علیہم الا ان یکونوا وراءک. اے میرے حبیب, میرا اعلان ہے پوری دنیا کے انسانوں کو, جب تک تیرے طریقے پر نہیں چلیں گے میں ان کا نہیں بن سکتا. یہ کلمے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ. جب اللہ کے نبی معراج پر گئے تو آپ نے اللہ سے عرض کی, یا اللہ آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا اور موسیٰ کو کلیم بنایا اور داوود کو لوہا نرم کر کے دیا, سلیمان کو ہوا تابع کر کے دی, عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے مردے زندہ کر کے دیے, فماذا جعلت لی, تو میرے لیے کیا ہے, میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ. اے میرے حبیب, تمہیں میں نے سب سے اعلیٰ چیز عطا کی ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی, قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا, جدا نہیں ہو سکتا. Olehkerana itu tuan-tuan yang mulia, carilah Allah, kejarlah Allah, dapatkanlah Allah Subhanahu wa taala. Allah kata fafirru ila Allah, kejarlah Allah, carilah Allah, fafirru ila Allah, kejarlah Allah, dapatkanlah Allah, Allah, dapatkan Allah. Tuan-tuan yang mulia, jangan kejar ringgit. Jangan kejar ringgit. Allah Subhanahu wa taala bagi tahu dalam hadis qudsi, wahai anak Adam, dapatkanlah daku, usahakanlah untuk dapatkan aku, pasti kamu akan dapat aku. Sekiranya kamu dapat aku, kamu dapat segala-galanya. Tapi sekiranya kamu terlepas aku, kamu tidak dapat aku, maka kamu akan terlepas dari segala-galanya, sedangkan aku adalah yang terbaik dari segala-galanya. Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbaik dari segala-galanya. Maka kita kena kejarkan Allah Subhanahu wa taala, dapatkan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, macam mana kita nak jadi milik Allah? Kita nak dapatkan Allah Subhanahu wa taala. Jalannya terlalu mudah. Jalan untuk sampai pada Allah Subhanahu wa taala adalah jalan yang terlalu mudah. Kalimah yang kita sebut, bahagian kedua daripada kalimah yang kita sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Untuk kita sampai pada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jalan lain. Jalannya jalan Muhammadur Rasulullah. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala kata, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah wahai Muhammad kepada umat kamu, sekiranya kamu cintakan Allah, kamu kasihkan Allah, maka ikutlah aku. Tidak ada jalan lain untuk sampai pada Allah Subhanahu wa taala kecuali jalan ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam satu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala bagi tahu, sesungguhnya sekiranya mereka datang kepada aku dan minta untuk aku buka pintu-pintu syurga, tidak akan aku buka untuk mereka pintu-pintu syurga kecuali pintu yang mereka datang di belakang kamu. Mereka datang di belakang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan untuk Allah Subhanahu wa taala buka pintu syurga untuk kita hanya jalan kita ikut jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi yang Allah Subhanahu wa taala begitu kasih. Nabi yang apabila baginda naik Mi'raj, baginda mengadu pada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Allah, kamu telah jadikan Khalil Ibrahim sebagai khalil kamu, sebagai kekasih kamu. Kamu jadikan Musa sebagai khalil kamu, orang yang bercakap dengan kamu. Dan kamu telah tundukkan, kamu telah lembutkan besi untuk Daud alaihissalam. Dan kamu telah tundukkan angin untuk Sulaiman alaihissalam. Dan kamu telah jadikan Isa alaihissalam roh kamu. Apa yang kamu jadikan untuk aku? Apa yang kamu berikan untuk aku? Allah Subhanahu wa taala kata kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, tidakkah kamu suka, tidakkah kamu redha bahawa aku bagi pada kamu yang paling afdal, yang paling tinggi, yang paling mulia daripada segala apa yang telah aku berikan pada semua nabi-nabiku yang lain? Wahai Muhammad, di mana saja nama aku disebut, pasti nama kamu akan disebut bersama-sama dengan nama aku. Nama Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga baginda disebut oleh Allah bersama dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jalannya untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ne apne mahbub ko habib banaya. Musa kalim hai, Ibrahim khalil hai, Muhammad sallallahu alaihi wasallam habib hai. Khalil kehta hai apne rab se, وَجَعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، یا اللہ جنت تو عطا فرما. حبیب کو اللہ کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میں نے جنت تیرے حوالے کر دی، چابی تجھے پکڑا دی. اُوتِیتُ مَفَاتِيحَ الْجَنَّةِ إِلَيَّ مَفَاتِيحُ الْجَنَّةِ، میرے نبی نے کہا میرے ہاتھ میں ہے جنت کی چابی. اِنَّ الْجَنَّةَ حُرِّمَتْ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ حَتَّى أَدْخُلَهَا، کوئی نبی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک میں نہ چلا جاؤں. موسیٰ کلیم ہے، وہ کہتے ہیں رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول. اللہ اپنے حبیب کو کہتا ہے الم نشرح لک صدرک، اے میرے محبوب میں نے تیرا کھول دیا، میں نے تیرا سینہ کھول دیا. کلیم اللہ سے کہتا ہے ویسر لی امری، یا اللہ میرا کام آسان کر. اور حبیب کو اللہ کہتا ہے ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك، میں نے بوجھ ہٹا کر تیرا کام آسان کیا. خلیل کہتا ہے واجعل لي لسان صدق في الاخرين، میرے بعد دنیا مجھے اچھے نام سے یاد رکھے، دعا مانگی قبول ہوئی. لیکن میرے حبیب کو اللہ کہتا ہے بغیر مانگے بغیر دعا کیا، کہتا ہے ورفعنا لك ذكرك، میرے محبوب میں نے تیرے نام کو بلند کر دیا، اونچا کر دیا، بلند کر دیا، اونچا کر دیا. آدم علیہ السلام سے اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ أَحِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَا، میں نے آدم سے وعدہ لیا وہ بھول گئے، آدم سے وعدہ لیا وہ بھول گئے. اور اپنے حبیب کے بارے میں کہتا ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَا، یہ میرا حبیب بالکل نہیں بھولے گا، جو اسے بتاؤں گا یہ کبھی نہیں بھولے گا، جو اسے بتاؤں گا یہ کبھی نہیں بھولے گا. اللہ تعالیٰ اور نبیوں کو کہتا ہے سلام علی الیاسین، میرا الیاسین کو سلام ہو. سلام علی نوح فی العالمین، نوح کو میرا سلام ہو. سلام علی ابراہیم، ابراہیم کو میرا سلام ہو. سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ ہارون کو میرا سلام ہو. سلام علی المرسلین، سارے نبیوں کو میرا سلام ہو. لیکن جب اپنے حبیب پہ سلام پڑھا سبحان اللہ، اللہ نے یہ نہیں کہا وسلام علی محمد، یہ نہیں کہا وسلام علی احمد جیسے اور نبیوں سے کہا سلام علی موسیٰ و ہارون، تو اللہ کہتا سلام علی محمد یا سلام علی احمد. نہیں، سارا کلام بدل دیا، سارا کلام بدل دیا. انا ہتھوڑا ہے، اللہ اپنا نام لایا، پھر فرشتوں کو ساتھ شریک کیا وملائکتہ، ان اللہ وملائکتہ، پھر کہا یسلون. یسلون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پڑھتے رہتے ہیں، پڑھتے ہیں، یسلون کا مطلب ہے کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے اس عظیم نبی پر درود پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے. صرف پڑھتے ہیں نہیں، ادھورا ترجمہ ہے، پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے. لہذا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب کو درود و سلام پیش کرو. ada tertinggal tadi, begitu sekali kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala beritahu fala wa rabbika la yu'minu hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam Al-Quran, dan Maulana kata banyak sumpah Allah dalam Al-Quran, macam-macam bentuk sumpah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Tapi dalam ayat ini adalah ayat yang Allah sumpah dengan cara yang paling cantiklah sekali sumpahan Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah dalam ayat ini, Allah kata fala wa rabbika. Allah kata dengan Allah sebagai Rabb kamu wahai Muhammad. Begitu sekali tinggi sumpah ini Allah Subhanahu wa taala letak. Allah bersumpah dengan diri dia, dan Allah Subhanahu wa taala kata fala wa rabbika. Dia bersumpah dengan dia yang merupakan Rabb kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu sekali nak tunjuknya hampirnya Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya Allah Subhanahu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas bersumpah dengan sumpah yang paling cantik macam ni, apa yang Allah Subhanahu wa taala bagi tahu? Allah Subhanahu wa taala bagi tahu, demi Rabb kamu wahai Muhammad, mereka semua tidak akan beriman selagi mereka dalam hal-hal yang mereka bergaduh antara mereka, mereka tidak terima keputusan kamu. Dalam hal-hal yang mereka berselisih antara mereka, mereka bergaduh antara mereka, mereka tidak jadikan kamu sebagai pemutusnya. Kamu, mereka tidak terima keputusan kamu. Mereka tidak terima perintah kamu. Maka mereka tidak akan beriman. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala kata, wahai Muhammad, sekiranya mereka terima kamu, baru aku terima iman mereka. Sekiranya mereka tidak terima kamu, maka aku akan tidak akan terima iman mereka. Ini kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisi Allah ada Khalil, di sisi Allah ada Kalim, di sisi Allah ada Habib. Ibrahim alaihi salam dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalil Allah. Musa alaihi salam dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Kalim Allah. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Habibullah. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Musa alaihi salam minta kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, jadikan saya sebagai pewaris Jannatul Na'im. Allah Subhanahu wa taala doa kamu diterima, kamu akan jadi pewaris Jannatul Na'im. Tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala, inna a'tainakal kautsar, wahai Muhammad, sesungguhnya kami kurniakan kepada kamu kunci syurga. Nabi lain minta syurga dengan Allah Subhanahu wa taala, Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi kunci syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, syurga haram kata seluruh anbiya sehingga aku masuk terlebih dahulu daripada mereka semua. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Khalil minta dengan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikan aku disebut-sebut, sebutan aku tinggi kepada orang-orang selepas aku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala beritahu, wa rafa'na laka dhikra. Biar Ibrahim minta dengan Allah Subhanahu wa taala supaya nama dia diingat-ingat oleh orang yang akan datang, supaya nama dia dimuliakan oleh orang-orang yang akan datang. Tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, Allah yang kata, wahai Muhammad, kami yang tinggikan nama kamu, kami yang tinggikan sebutan nama kamu. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Musa alaihi salam minta dengan Allah Subhanahu wa taala, Rabbi syrah li sadri, ya Allah, lapangkanlah dadaku. Musa minta dengan Allah, ya Allah, lapangkanlah dadaku. Tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum minta lagi, Allah yang tanya, alam nasyrah laka sadrak, wahai Muhammad, tidakkah kami telah lapangkan dada kamu. Allahu akbar. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Musa alaihi salam minta dengan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mudahkanlah, waisirli amri, mudahkanlah urusan aku. Musa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala kata, kami telah angkat daripada kamu beban supaya urusan kamu semua dimudahkan. Allah yang bagi, kami yang angkat daripada kamu beban supaya urusan kamu semua dimudahkan. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi, macam mana cintanya Nabi Allah terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bagi salam pada nabi-nabi. Salam Allah pada nabi-nabi. Salamun ala Ilyasin, salam ke atas Ilyasin. Salamun ala Ibrahim, salam ke atas Ibrahim. Salamun ala Nuhin fil alamin, salam sejahtera yang besar ke atas Ibrahim alaihissalam. Atas Nuh alaihissalam. Semua nabi-nabi disampaikan salam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimahnya salam ke atas nabi sekian, salam ke atas nabi sekian. Tapi untuk Muhammad Habibullah, macam mana Allah Subhanahu wa taala bagi salam untuk baginda? Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cara Allah Subhanahu wa taala bagi salam untuk kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaib tuan-tuan yang mulia. Allah kata innallah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikat Allah, yusalluna. Allah datangkan dengan fi'il mudhari'. Maulana kata tidak betul kalau diterjemahkan bahawa Allah sedang berselawat ke atas Nabi sallallahu, Allah dan malaikat-malaikatnya sedang berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi terjemahannya, kalau terjemahan demikian, itu hanya baru separuh saja. Terjemahannya yang betulnya bagaimana? Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat dan akan terus berselawat ke atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang mukmin, begitu sekali aku kasih kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kamu semua orang beriman, adalah kamu sampaikan selawat dan salam untuk Habib aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah Ta'ala apne mahbub se عجب پیار کیا ہے. قرآن میں اللہ نے اپنے محبوب کی ہر چیز کو ذکر کیا, آپ کے شہر کا ذکر کیا, وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ, آپ کی کتاب کی قسم اٹھائی, قَاف وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ, آپ کی نبوت پہ قسم اٹھائی, یاسین وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, آپ کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسم اٹھائی, وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَبَا, آپ کو لوگوں نے کہا شاعر ہے, اَئِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُون, تو میرے رب نے جواب دیا قسم اٹھا کر, فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ, انہوں نے کہا یہ مجنون ہے, یا ایہا الذی نزل علیہ الذکر انک المجنون, اللہ نے جواب دیا, نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون, میں قسم اٹھاتا ہوں قلم اور اس کی تحریر کی, میرا حبیب دیوانہ مجنون نہیں ہے. تو انتا یا مولیا, اللہ سبحانہ وتعالی باقی تاہو تنتنگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم begitu sekali dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga segala-galanya berkenaan Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Bandar tempat Nabi pun diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah dengan bandar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pun diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu bersumpah dengan Al-Quran. Qaf Al-Quranil Majid. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin, Yasin wahai Muhammad, demi Quran yang penuh dengan hikmah, sesungguhnya kamu adalah dikangan rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu sekali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila ada saja sesiapa yang kata sesuatu terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala sendiri, ya Allah Subhanahu wa taala sendiri yang bersihkan Nabi dari tuduhan, dari tuhmahan tersebut. Ada orang kafir yang kata bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tukang sihir yang gijal, yang gila, maka Allah Subhanahu wa taala yang bersumpah, nun wal qalam wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, nun dan demi kalam dan apa-apa yang mereka tuliskan, sesungguhnya kamu bukanlah gila. Allah yang bersihkan sendiri ini keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua untuk menunjukkan bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala apne habib ki ek ek cheez ko zikr karta hai, aapke chehre ka zikr kiya, fawalli wajhaka shatr al masjid al haram, aur Imam Razi ke ek tarjume ke mutabik aapke chehre ki qasam uthai, wad duha, mujhe tere roshan chehre ki qasam, phir aapke zulfon ki qasam uthai, wal layl idha saja, mujhe teri siyah zulfon ki qasam, phir aapki aankhon ka zikr kiya, la tamuddanna aynayk, aapki aankhon ka zikr kiya, phir aapki zuban ka zikr kiya, لا تحرك به لسانك لتعجل به, آپ کی آنکھوں کا ذکر ایک اور جگہ کیا, ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ایک ایک چیز کو اللہ تعالیٰ اتنے پیار سے ذکر کر رہا ہے, ماڈل بنا کر ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے, جیسے ہم اپنی محبوب چیزوں دیکھو, اس کو دیکھو, یہ دیکھو, یہ دیکھو, یہ دیکھو, تو اللہ کہہ رہا ہے میرے نبی کا چہرہ دیکھو, اس کی زبان دیکھو, اس کی آنکھیں دیکھو, اس کا سینہ دیکھو, الم نشرح لك صدرك, اس کی کمر دیکھو, الذي انقض ظهرك, اس کا ہاتھ دیکھو, لا تجعل يدك مغلولا الى عنقك, اس کا دل دیکھو, على قلبك لتكون من المنذرين, پھر سارے وجود کو اکٹھا کر کے قسم کھائی, لعمرك لعمرك, تیری جان کی قسم, انهم لفي سكرتهم يعمهون. Begitu sayang, begitu kasihnya Allah Subhanahu wa taala sehingga segala apa yang ada pada Nabi disebut-sebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Allah sebut segala-galanya yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran. Sayangnya Allah, cintanya Allah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah kata fawalli wajhak. Allah Subhanahu kata pada Nabi, "Dalam kamu palingkan wajah kamu." Wajah Nabi pun disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang imam bagi tahu bahawa wajahnya Nabi yang bercahaya-cahaya pun disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadduha. Wadduha ini Allah bersumpah dengan wajah Nabi yang bercahaya-cahaya, berseri-seri, disebut oleh Allah Subhanahu. Bukan wajah saja, malah yang hitam, bulu-bulu rambut Nabi yang hitam-hitam pun disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal laili idza saja, demi yang hitam-hitam yang ada pada wajah kamu disumpah, disebut dengan bersumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mata Nabi disebut oleh Allah, wala tabunna wala tamuddanna aynaik, jangan kamu panjangkan pandangan kamu, jangan palingkan pandangan kamu. Pandangan Nabi pun disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam cerita Mi'raj, Allah Subhanahu, penglihatan Nabi, nampak Nabi pun diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Tuan-tuan yang mulia, tangan Nabi diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Belakang Nabi pun diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Pendek kata, semua sekali yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut-sebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Ini tanda cintanya Allah, sangat cintanya Allah Subhanahu wa taala pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana satu orang yang kasih, yang cinta, sayang pada satu-satu perkara, maka dia tengok arah ini, tengok alih ini, tengok ni, tengok ni, semua sekali, semua pihak, semua penjuru, dia akan bagi untuk tahu, untuk tengok, kerana dia sayang, dia kasih pada perkara tersebut. Begitulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua sekali yang ada pada baginda disebut-sebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita ambil berat, untuk bagi tahu bahawa Allah sangat sayang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah apne mehboob ke shahar ka zikr karta hai, wa hadhal baladil amin, Allah apne mehboob ki kitab ki qasam uthata hai, yasin wal quranil hakim, Allah apne habib ki aalmi nabuwat batata hai, tabarakalladhi nazzal al furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira, sare aalam ke liye, sare aalameen ke liye rehmat hona batata hai, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, sab duniya ke insano ke liye nabuwat batata hai, wama arsalnaka illa kafatan lin nas bashiran wa nadhira, aapki chadar ka zikr karta hai, یا ایہا المزمبل، آپ کے کمبل کا ذکر کرتا ہے، یا ایہا المدثر، آپ کے دن کا ذکر کرتا ہے، ان لک فی النہار سبحا طویلا، آپ کی رات کا ذکر کرتا ہے، ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، آپ کے اخلاق کا ذکر کرتا ہے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, آپ کی رحمت کا ذکر کرتا ہے, آپ کی نرمی کا ذکر کرتا ہے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, آپ کی بلندی کا, آپ کے رونے دھونے کا ذکر کرتا ہے. فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ, آپ کے اندر کے درد کا ذکر کرتا ہے. لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا, آپ کی نبوت کی شان بیان کرتا ہے. یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا, یہ ہے محمد الرسول اللہ. Bandar baginda disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab baginda disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, wajah baginda disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, nubuah baginda disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam mana hebatnya nubuah baginda disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, keadaan nubuah baginda dihantar untuk seluruh alam disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, keadaan baginda sebagai rahmat untuk seluruh alam disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, kain selimut baginda disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, kain sebut waktu siang disebut oleh Allah, kain selimut waktu malam disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, keadaan siang baginda disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, keadaan malam baginda disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala utuskan kepada kita semua. جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر شے سے پیار ہوتا ہے, اس کو محفوظ رکھا جاتا ہے. میرے محبوب کی اللہ نے ہر ہر ادا کو محفوظ رکھا, ہر شے کو محفوظ رکھا, اور کسی نبی کا نسب محفوظ نہیں ہے. آپ کا نسب آپ کے والد عبداللہ سے لے کر آدم علیہ السلام تک سارا محفوظ ہے. میں آپ کو آپ کے نبی کا ابھی نسب سناؤں گا. Tuan-tuan yang mulia, setiap sesuatu yang berkenaan dengan baginda dikasihi oleh Allah dan dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah. Sebagaimana apa sahaja yang sesuatu orang kasih, maka dia akan jaga, dia akan pelihara, dia akan jaga betul-betul. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala, semua sekali yang berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, nabi-nabi lain nasab mereka ada yang hilang, tidak tahu nasab mereka, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasab baginda pun dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Maulana akan bacakan depan kita nasab Nabi sallallahu, seorang lepas seorang daripada Abdullah sampailah kepada Adam alaihi salam. Allah ke Nabi ka farman hai, inna Allah takhayyara alqabail fakhtar alarab thumma takhayyara alarab fakhtar mudar thumma takhayyara mudar fakhtar quraish ثم تخير قريش فاختار هاشم ثم تخير هاشم فاختارني فأنا خيركم أبا ونفسا. اللہ نے ساری آدم کی اولاد کو دیکھا, اس میں سے عربوں کو الگ کیا, پھر ساری عرب کی اولاد کو دیکھا, اس میں سے مضر کو الگ کیا, پھر ساری مضر کی اولاد کو دیکھا, اس میں سے قریش کو الگ کیا, پھر سارے قریش کی اولاد کو دیکھا, اس میں سے ہاشم کو الگ کیا, پھر سارے ہاشم کی اولاد کو دیکھا, اس میں اللہ نے میرا انتخاب کیا, میں سب سے عالی نسب والا ہوں, عالی شان والا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالی bagi tahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu dalam satu hadis bahawa Allah Subhanahu wa taala telah lihat seluruh makhluk. Daripada seluruh makhluk, Allah Subhanahu perhatikan dan Allah pilih orang-orang Arab yang paling mulia di kalangan seluruh makhluk. Daripada Arab, maka Allah Subhanahu wa taala pilihkan Mudar. Daripada seluruh Arab, Allah perhatikan tengok, Allah pilih Mudar, dan daripada Mudar, kabilah Mudar. Daripada Mudar, Allah Subhanahu wa taala pilihkan Quraisy. Daripada Quraisy, Allah perhatikan tengok, pilih Allah Subhanahu wa taala pilih Bani Hashim, dan daripada Bani Hashim Allah Subhanahu wa taala pilih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda kata, oleh kerana itu aku adalah orang yang paling tinggi sekali, paling mulia sekali dari segi nasabnya, sama ada dari segi ayahnya, dari segi jiwanya. Tu hamare Nabi Pak sallallahu taala alaihi wasallam ka nasab hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ahmad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abd Munaf bin Qusay bin Kilab bin Murra bin Ka'b bin Luwai bin Ghalib bin Fahr bin Malik bin Nadhr bin Kinana bin Khuzaima bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nazar bin Mu'ad bin Adnan bin Awad bin Hamaysa bin Salaman bin Aus bin Bawz bin Qamwal bin Ubay bin Awam bin Nashid bin Hiza bin Baldas bin Yadlaf bin Tabiq bin Jahim bin Nahish bin Maqi bin Aifi bin Abqar bin Ubaid bin Ad-Du'a bin Hamdan bin Sambar bin Yathribi bin Yahzan bin Yalhan bin Ir'awa bin Aidi bin Zishan bin Isar bin Aqnad bin Iham bin Muqassir bin Nahith bin Zareh bin Sami bin Mazi bin Iwad bin Iram bin Qidar bin Ismail bin Ibrahim bin Adhar bin Nahur bin Saruj bin Ra'u bin Faij bin Abir bin Arfakshad bin Sam bin Nuh bin Lamik bin Matushal bin Idris bin Yarib bin Malhal'il bin Qinan bin Anush bin Shis bin Adam alayhi salatu was salam. یہ اللہ نے پیار کیا, ہر شے کو محفوظ کیا اور ہم سے مطالبہ کیا اس کے پیچھے چلو. اس کے پیچھے چلو گے تو اللہ ملے گا, نہیں چلو گے تو نہیں ملے گا. اللہ سبحانہ وتعالی پلیہار ملے بگندہ صلی اللہ علیہ وسلم سگالہ سے سواد ہوتا تھا ملے سگالہ سے سواد دی پلیہار والے اللہ سبحانہ وتعالی کرانا سائنگنی اللہ پدہ بگندہ dan اللہ سبحانہ وتعالی kata kamu ikut dia kamu akan dapat aku. Tapi kalau kamu tidak ikut dia, niscaya kamu tidak akan dapat aku. Allah ke mahbub sallallahu alaihi wasallam ki sari zindagi ka khulasa do baatein hain. Khulasa kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam keseluruhannya ada dua perkara. Ek ibadat jisko huququllah ya ibadat jisme namaz sabse ala darje ki cheez hai. کہ امت میں کوئی مرد عورت بے نمازی نہ ہو. Pertama ialah ibadat yang merupakan hukukullah, hak-hak seorang hamba, hak semua hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak tuan-tuan mulia, supaya semua hamba-hamba Allah, lelaki dan perempuan, jangan seorang pun ada yang tinggal sembahyang. Ibadat bunyad hai, bunyad ke bagair imarat qaim nahi hoti. Aur usme namaz sabse ala darje ka amal hai. Ibadat adalah asas. Tanpa asas tidak ada bangunan yang boleh dibina. Oleh kerana itulah sembahyang adalah perkara yang paling penting sekali dalam ibadat. Allah ke Nabi ka firman hai, inna sajida yasjudu fi qadamay ar-rahman, sajda karne wala Allah ke kadmon pe sajda karta hai. Allah Nabi bagi tahu bahawa sesungguhnya seseorang yang bersujud hakikatnya dia bersujud depan kaki Allah Subhanahu wa taala. To do cheeze bata raha hu, ek batayi hai Allah ke nabi ki sari zindagi do cheeze, ek ibadat jo Allah se jodti hai jisme namaz sabse ala darje ki cheez hai, dusri cheez jo Allah ke bandon se jodti hai huququl ibad, usme acche akhlaq sabse ala darje ki cheez hai. Jadi dua perkara tuan-tuan, pertama ibadat yang merupakan hukukullah, hak-hak hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting sekali ialah sembahyang. Kemudian yang keduanya ialah huququl ibad. Huququl ibad, hak-hak hamba sesama hamba. Dalam hak-hak hamba sesama hamba, perkara yang paling penting sekali ialah akhlak. Aur acche akhlak mein, acche akhlak ki misal chhat ki hai. Ibadat bunyad hai, بنیاد کے بغیر عمارت نہیں بنتی اور چھت کے بغیر وہ کسی کام نہیں آتی. تو عبادت بنیاد ہے اور اچھے اخلاق چھت ہیں. اس وقت ہمارے معاشرے میں عبادت تو کچھ موجود ہے, اخلاق کوئی نہیں ہے, وہ ہم بھول چکے ہیں. اور اچھے اخلاق تین چیزوں کا نام ہے, تصل من قطعک وتعفو من حرمک وتعفو عن من ظلمک, جو توڑے اس سے جوڑو, جو محروم کرے اسے عطا کرو, جو زیادتی کرے اسے معاف کرو. یہ سارے اخلاق کا خلاصہ ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہو جائیں گے میں ضمانت دیتا ہوں اس کو جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا. عبادات adalah seumpama asas bangunan, kemudian اخلاق adalah seumpama bumbung. Tanpa asas maka bangunan tidak boleh dibina. Tetapi sekiranya bangunan dah ada, tidak ada bumbung, maka bangunan itu tidak boleh memberi apa-apa manfaat. Inilah kedudukannya akhlak dalam agama kita. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang ini alhamdulillah ibadat ada sikit sebanyak, muamalah muasarah ada sikit sebanyak, tapi yang tidak ada pada kita ialah akhlak. Apabila akhlak tidak ada, seumpama bangunan yang tidak ada bumbung, kita tidak boleh ambil manfaat daripada dia. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, asas kepada akhlak ialah tiga perkara. Sil man qata'ak, hubungkan silatul rahim dengan orang-orang yang putuskan hubungan dengan kamu. Wa ahsin ila man asa'a ilaik, buatlah baik kepada orang yang buat buruk kepada kamu. Wa'fu amman zalamak, dan ampunlah, maafkanlah kepada orang-orang yang menzalimi kamu. Ini tiga asas kepada akhlak. Perkara inilah yang kena ada pada kita. Sekiranya akhlak ini ada pada kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, aku menjamin orang yang ada akhlak yang mulia bahawa dia akan dapat tempat yang paling tinggi dalam syurga. Aur sare akhlaq ka khulasa ek baat hai. Allah ke nabi ne farmaya Maaz bin Jabal se, Maaz afala umbiuka bimila ke hadha kulli. اے معاذ, میں تمہیں ساری نصیحتوں کا خلاصہ بتاؤں, ساری نصیحتوں کا خلاصہ بتاؤں, دین کا خلاصہ بتاؤں. کما ہو یا رسول اللہ فاحوا باصبعیہ الی لسانہ, تو آپ نے اپنی زبان کو نکالا اور اس کو ایسے پکڑا, سارے مجھے دیکھو. مولانا کہتے ہیں تینگو مولانا سما, مولانا سو تینگو. تو معاذ بن جبل کو اللہ کا رسول سکھا رہا ہے سارے دین کا خلاصہ, ساری نصیحتوں کا خلاصہ کیا ہے معاذ؟ کف ھذا, اپنی زبان پہ قابو پا کے رکھو, یہ سارے دین کا اور سارے اخلاق کا خلاصہ ہے اور جوہر ہے کہ اس پہ قابو پاؤ. جس نے زبان پہ قابو پا لیا, اس کے سارے اخلاق بھی مکمل ہو گئے, سارا دین بھی مکمل ہو گیا. اور جس کو زبان پہ قابو نہیں ہے, اس کا دین بھی گیا, اس کے اخلاق بھی گئے. تو انتہائی مولیا, خلاصہ ataupun ringkasan daripada seluruh perkara-perkara yang berkaitan kepada akhlak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz bin Jabal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, wahai Muaz, inginkah aku beritahu pada kamu yang menjadi pemegang kepada segala urusan-urusan agama ini, yang menjadi asas khulasah pati kepada segala urusan-urusan agama ini, sama ada akhlaknya atau segala-galanya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pegang lidah baginda. Nabi telah pegang lidah baginda dan Nabi kata, kuffahala, kamu dahlah pegang dia, pegang lidah ini. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sesiapa yang telah dapat kontrol lidah dia, dapat jaga lidah dia, maka dia telah dapat jaga akhlak dia, dia telah dapat agama dia. Akhlak dia telah terbina dan agama dia telah terbina. Sebaliknya, sesiapa yang tidak dapat kontrol lidah dia, tidak dapat jaga lidah dia, maka akhlaknya pun telah hilang dan agamanya pun akan hilang. اور یہ اخلاق جہاں رشتہ ہو اور بڑھ جاتے ہیں, ماں باپ, بیوی, بچے, بہن بھائی, دوست, احباب, ان میں یہ اس کا تقاضے بڑھ جاتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا, اگر میری ماں زندہ ہوتی تو میں اس کی ایسی خدمت کرتا, میں عشاء کی نماز کے مصلے پر ہوتا اور سورت فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے میری ماں مجھے پکارتی محمد, تو میں کہتا لبیک یا امہا اور میں نماز چھوڑ دیتا اور میں اپنی ماں کی آواز پہ لبیک کہتا. تو انتہا یا مولیا, apabila hubungan kita sesama hamba bertambah, maka dengan sendirinya bertambahlah hak-hak yang kita kena tunaikan ke atas mereka. Kita ada adik-beradik, kita ada isteri, kita ada ibu, ayah, maka bertambah hubungan kita dengan orang-orang seumpama ini, maka bertambahlah hak yang kita tunaikan terhadap mereka. Tuan-tuan yang mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, macam mana sepatutnya kita khidmat, kita tunaikan hak ibu kita. Nabi kata, sekiranya ibu saya masih hidup, saya sedang sembahyang isyak, sedang baca surah Fatihah, ibu saya panggil, Muhammad, saya akan batalkan sembahyang saya. Saya akan kata, labbaik wahai ibu, saya datang kepada kamu. پھر اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو, بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو. خیرکم خیرکم لأہلہ, اور آپ نے فرمایا کہ اکمل المؤمنین ایمانا, سب سے کامل ایمان والا وہ ہے. اکمل المؤمنین ایمانا احاسنہم خلقا وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِهِ, سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں اور جو بیوی سے بھی اچھا سلوک کرتا ہو. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu ialah sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik hubungannya, perlakuannya terhadap isterinya. Orang yang paling baik di kalangan kamu, orang yang paling baik perlakuannya terhadap isterinya. Dalam hadis yang Maulana bacakan tadi, orang yang paling tinggi sekali, paling sempurna sekali imannya ialah orang yang paling baik sekali akhlaknya, yang paling berlembah lembut sekali terhadap keluarganya. سب سے پہلے ترازو میں جو چیز تولی جائے قیامت کے دن, سب سے پہلے جب آپ کو مجھے بلایا جائے گا اور اللہ کہے گا اس کی نیکیوں کو تولو, تو سب سے پہلے کیا تولا جائے گا؟ نماز کو نہیں, روزہ نہیں, حج نہیں, زکوٰۃ نہیں, تبلیغ نہیں, علم نہیں, ذکر نہیں. تو سب سے پہلے کس چیز کو تولا جائے گا؟ سب سے پہلے بیوی بچوں سے سلوک کو تولا جائے گا. Perkara pertama sekali yang akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amalan-amalan kita di padang mahsyar besok, apa tuan-tuan yang mulia? Apabila Allah Subhanahu wa taala panggil kita, Allah akan serahkan buku amalan kita dan kata, sekarang timbang amalan kamu. Apa yang Allah akan timbang? Semayang, puasa, zakat, haji, ilmu, zikir, tabligh, dakwah. Tidak tuan-tuan mulia, yang pertama sekali akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amalan-amalan kita ialah bagaimana perlakuan kita terhadap anak dan isteri kita. تو بھائیو, عبادات بھی بنانی ہے, اخلاق بھی بنانے ہیں. عبادت سے اللہ کا تعلق ملتا ہے, اخلاق سے اللہ کے بندوں کا تعلق ملتا ہے. اور سب سے خوبصورت عمل جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا قیامت کے دن, وہ اچھے اخلاق ہیں. آپ نے حضرت ابو ذر سے کہا, ابو ذر, الا انبئک بعملین خفیف مؤونتهما عظیم اجرهما فبالذی نفسی بیدہ لم یات الثقلان بمثلهما. ابو ذر, تمہیں دو باتیں بتاؤں جن کو کرنا آسان, جن کا اجر بہت زیادہ, اور اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, قیامت کے دن ایسا کوئی عمل اس سے بڑھ کر ہوگا نہیں. کہا جی ماں ہوا. کہا کیا؟ کہا ایک زبان پہ قابو رکھنا اور ایک اچھے اخلاق. Oleh kerana itu tuan-tuan mulia, ibadat pun kita kena bina, akhlak pun kita kena bina. Dengan ibadat, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala akan terbaiki. Dengan perantaran akhlak, hubungan kita dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala akan terbaiki. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada Abu Dzar, "Wahai Abu Dzar, hendakkah aku beritahu pada kamu dua amalan yang begitu mudah untuk dilakukan, begitu ringan untuk dilakukan, tapi begitu besar ganjarannya di akhirat besok?" Maka Abu Dzar radhiyallahu anhu kata, "Wahai Rasulullah, apakah amalan-amalan itu?" Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Pertama ialah kontrol lidah kamu. Kedua ialah baikkan akhlak kamu." Tu sare bhai niat karte ho? Tuan-tuan semua niat insyaAllah. Allah ke Nabi ke zindagi ko sikhenge insyaAllah. Kita akan belajar kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam insyaAllah. Ek tashkil mein sab ki nakad karna chahta hoon. Saya nak satu tashkil tuan-tuan, tashkil yang tunai, cash semua sekali. Aaj tak apni marzi ke mutabik zindagi guzari, is par aaj tauba kar lein. اور اگلی زندگی اللہ کی مرضی پر گزارنے کی نیت کر لیں. آج تک جتنے گناہ کیے اس پر اللہ سے معافی مانگ لیں. اور اللہ کا معاف کرنا اتنا زیادہ ہے کہ ہمارے تو گناہ ہی تھوڑے سے ہیں. میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے, سارے جہان کو گناہوں سے بھر دے, پھر صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر تو میں سارے ہی معاف کر دوں گا. تو میں آپ سے یہ آپ کی یہ تشکیل چاہتا ہوں کہ آج تم سب یہاں سے توبہ کر کے اٹھو, بغیر توبہ کے کوئی مجمع یہاں سے نہ جائے. توبہ کی نیت کرتے ہو؟ Tuan Tuan yang mulia, saya minta daripada Tuan Tuan, pertamanya kita semua taubah dan istighfar atas semua kesalahan-kesalahan dosa-dosa kita yang telah lalu, dan kita azam untuk bina kehidupan baru selepas ini. Maulana kata, saya nak daripada satu orang pun jangan bangun daripada majlis ini dalam keadaan dia belum bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas dosa-dosanya yang telah lalu. Boleh Tuan Tuan? Tuan-tuan yang mulia, Allah Subhanahu Wa Taala adalah begitu pemaaf, begitu besar pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa kita memang sikit sangat dibandingkan kemaafan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata, wahai anak Adam, kalau kamu lakukan dosa, buat dosa, buat dosa, buat dosa, sehingga dosa kamu mencecah langitku, seluruh alam ini penuh dengan dosa kamu, dan kamu angkat tangan sekali, kata wahai Allah, ampunlah dosaku, aku bersedia untuk ampun semua dosa kamu. Macam tu sekali pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. So taubah ke niat karte ho sare? Semua dah niat taubah belakang insyaAllah. So ye urdu wale kaho apni zuban mein, malai wale kahen apni zuban mein, ya Allah kaho, ya Allah meri taubah. Maulana kata, kita orang Melayu kena sebut dengan bahasa Melayu kita, ya Allah, sekarang saya bertaubat padamu, terimalah taubat saya. Ikut tuan-tuan. Ya Allah, terimalah taubat saya. Kami semua bertaubat padamu. Dubara kau. Ya Allah, kami bertaubat kepadamu, dan terimalah taubat kami. Tisri dafa fir kau. Ya Allah, kami bertaubat kepadamu, dan terimalah taubat kami. یہ اردو والے کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اگر یہ دل سے کہا ہے, انشاءاللہ دل سے کہا ہوگا سب نے, تو اللہ کی عزت کی قسم جو سن رہا ہے, تمہارے سارے گناہ معاف ہو گئے. Kalau tuan-tuan telah sebutkan semua kalimah-kalimah tadi daripada ketulusan hati tuan-tuan sendiri, maka demi Allah yang Maha Agung, semua dosa tuan-tuan telah diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. تم سارے اس وقت ایسے بیٹھے ہو جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکل کر آیا. Dan keadaan tuan-tuan sekarang suci, bersih daripada dosa, seolah-olah baru sekarang keluar daripada perut ibu. Allah tu mendekat khush ho raha. Allah melihat tuan-tuan, Allah gembira dengan tuan-tuan. Farishte duaen de rahe hain tumhe. Dan para malaikat mendoakan kebaikan untuk tuan-tuan. Ye sari masjid ki ek ek cheez tumhe khush ho ke dekh rahi hai. Dan seluruh apa yang ada dalam masjid ni gembira melihat tuan-tuan. Aasman pure mein roshni phail chuki hai. Dan di seluruh langit tersebar cahaya gemerlapan. Aur Allah Taala ki taraf se elan ho raha hai, aaj mere bandon ne tauba ki, main farishton ko gawah bana, maine sab ko maaf kar di. Dan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan para malaikat sebagai saksinya, wahai malaikat, aku telah ampunkan semua dosa-dosa hamba-ku. Sare bhaiyon ne tauba kar li na, insha Allah. Semua telah tauba insyaallah. اب نقد چار مہینے کے لیے بھی بتا دو, چلے کے لیے بھی بتا دو. Sekarang siapa insyaAllah? Tunai 4 bulan, tunai 40 hari bangun insyaAllah. InsyaAllah tuan-tuan jemaah tashke boleh berdiri. InsyaAllah tuan-tuan, Urdu wale bhi jo na khade ho jai nam likhwai, aur jo Malaysia insyaAllah boleh bangun tuan-tuan. Khulasa daripada Baya Maulana, bagaimana untuk kita dapat Allah dan Rasul kita, bagi nama kita tuan. Bangun tuan insyaAllah. Semua bangun. Seperti mana semua telah bertobat, begitulah semua boleh bangun malam ni untuk bagi nama dan untuk kelajar Allah. Tunai tuan. Bangun tuan insyaAllah. Ya, bangun tuan. Bangun semua. Yang duduk di bawah, yang duduk di atas, semua boleh bagi nama mereka. Tuan-tuan yang mulia, malam ni kita tunjuk pada Allah. 4 bulan tunai. Urdu wale bhi khade ho jayen, naam likhwayen. Allah ko ye batane ke liye, Allah meri tawbah aapne qabul kiya. Main apne ko Allah ke raste mein nikalna chahta hoon. Bangun tuan. Ya tuan, bangun tuan, masyaallah. Majmu'ah yang begitu ramai tuan-tuan, kita dapat bentuk jemaah sebelum ijtima' tuan. Sekarang ni taqaza kita, alhamdulillah, ijtima' akan datang pada bulan 5 nanti. Ya tuan-tuan, yang sebelum orang tua-tua kita, sebelum ijtima' diadakan, bagaimana kita dapat keluar tuan-tuan? Kita dapat pergi rumah ke rumah, pintu ke pintu tuan. Masyaallah. Bangun tuan, 4 bulan. Segala apa yang kita niat untuk bertobat, benda ni akan berkekalan bila kita ada usaha untuk benda tersebut tuan. Bangun tuan, bangun tuan, masyaallah. Ye urdu wale khade ho jaye, malai wale naam likhwa rahe hain. Jo maulana ki baat ko malai se samjha, aap log to barahraz maulana ki baat ko samjhe hain. Se khade ho jaye bhai, masyaallah. Urdu wale naam likhwa ji, masyaallah. Ab tak to malai wale khade ja rahe hain, urdu wale khade ho jaye bhai, masyaallah. 4 महीने के लिए माशाल्लाह, 4 महीना चिल्ला, 4 महीने के लिए नाम लिखवाए भाई, माशाल्लाह. लगी तो सब लगी तो माशाल्लाह. 4 bulan 40 hari untuk malam ni. Ya tuan, masyaallah, kita dah dengar bayang Maulana. Jadi bagaimana kita dapat istiqamah dalam agama, perlukan kekuatan iman yang dapat melalui kita keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bangun tuan, masyaallah, 4 bulan 40 hari, 4 bulan 40 hari tuan, sebelum ijtimak. Ijtimak kita dah hampir. Jadi sebelum ijtimak, sebanyak-banyak mungkin jemaah perlu dikeluarkan. Bangun tuan, masyaallah, 4 bulan untuk perubahan malam ni, dia bagi 4 bulan tuan. Bhai jo bhai khade hain tashkil ke liye naam nahi de rahe abhi tashreef rakhe, jab tak tashkil mukammal na ho sare bhaiyon se guzarish hai tashreef rakhe, majme mein bigad paida ho raha hai, sare bhai guzarish hai bhai tashreef rakhe, Allah jazaye khair de ji, masyaallah masyaallah, bhai tashreef rakhe ji, Allah jazaye khair de ji, اللہ جزائے خیر دے جی, ماشاءاللہ. لگی تو جو بھائی نقد اللہ کے راستے میں جانے کے لیے تیار ہے, وہ مشورے کے کمرے میں بائیں طرف مسجد کے بائیں طرف تشریف لے جائیں جی. جو بھائی نقد اللہ کے راستے میں جانے کے لیے چلے 4 مہینے کے لیے تیار ہے, وہ بھائی مسجد کے بائیں طرف مشورے کا جو کمرہ ہے بڑا, اس میں تشریف لے جائیں. الین تو ماشاءاللہ کتابون باقی نام ماشاءاللہ تنائی بسم اللہ ماشاءاللہ بسم اللہ تو Azam daripada istimewa tuan-tuan yang mulia, daripada masing-masing, masyaAllah. Bismillah tuan, kita bangun, bismillah. Sabar insyaAllah. Azam untuk keluar daripada istimewa mengikut masjid, insyaAllah. Bangun tuan, insyaAllah. Bangun tuan, insyaAllah. Masalah sama ada jemaah orang Urdu, jemaah orang Melayu, bangun. Bagi azam untuk jemaah sempurna dari masjid tuan-tuan, insyaAllah. Ya, daripada masjid tuan-tuan, insyaAllah. Daripada masjid, nilai apa ni masjid sih, jemaah jemaat ke syakal main nikle. Sabar insyaAllah. Bangun tuan, insyaAllah. Bangun bagi azam insyaAllah. Kita kena bawa usaha untuk kejayaan istimewa kita. Bangun tuan, insyaAllah. Lagi tuan, masyaAllah. Ada lagi. Secara peribadi pun boleh bangun. Secara peribadi pun boleh bangun. Azam insyaAllah. Untuk sepanjang bulan ni, azam insyaAllah. Kita doa. Doa kali lagi. Terus repot. Baca selawat. Allahumma lakal hamdu kama anta ahluhu. Fasalli ala Muhammadin kama anta ahluhu. Wafal bina ma anta ahluhu. Innaka ahlu taqwa wa ahlu al-maghfirah. Ey hawaon ko chalane wale Allah. Ey asman ko uthane wale Allah. Ey zameen ko bishane wale Allah. Ey daryaon ko bahane wale Allah. Ey badalon ko jodne wale Allah. اے قطرہ قطرہ کر کے بارش برسانے والے اللہ, اے نطفے سے انسان بنانے والے اللہ, اے اپنی قدرت سے سارے نظام پر حاوی اور حاکم اور مہیمن اللہ, ہم تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے, تو ہماری تعریف سے بالا تر ہے, ہماری آنکھوں سے دور ہے, ہمارے تخیل تصور سے دور ہے, لیکن تو ہماری شاہرخ سے قریب ہے. ہم تیرے در پر جمع ہیں اور ہم نے ابھی توبہ کی ہے, ہم گناہوں کے مرے ہوئے ہیں, وہ گناہوں میں مرے ہوئے ہیں, اور نفس و شیطان کی فرما برداری میں ہم تباہ ہوئے پڑے ہیں. آج تیرے در پر آئے ہیں فقیر بن کر, بھکاری بن کر, ہم پر نظر کرم فرما اور ہمیں معاف کر دے. یہ بہت بڑا مجمع, بہت بڑا مجمع تیرے سامنے وفد بن کر آیا ہے. یا اللہ, وفد کو عزت دی جاتی ہے, وفد کا اکرام کیا جاتا ہے. یا اللہ, کسی دنیا کے بڑے کے دروازے پر بھی کوئی وفد چلا جائے تو ان کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا. یہ تیرے ماننے والوں کا وفد تیرے دربار میں حاضر ہوا ہے, تجھے مانانے کے لیے حاضر ہوا ہے. ہم نے گناہوں سے جہنم کو جلا کر اپنے اوپر واجب کیا ہوا ہے, ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں, ہمیں جہنم سے بچا لے. یا اللہ, ہم تو دنیا کی گرمی نہیں سہ سکتے میرے اللہ, تھوڑی سی یا اللہ تھوڑا سا حصہ جل جائے تو ہم ساری رات تڑپ کے گزارتے ہیں. میرے مولا, جب لباس ہی آگ ہو جائے اور کھانا بھی انگارے ہو جائیں اور پینا بھی آگ ہو تو وہ کیا حال ہوگا. ہم تیری بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں, ہم سب کو معاف فرما دے. ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ رد نہ فرما اور اپنے عرشوں سے اعلان کر دے, جاؤ میں نے معاف کر دیا. تو کہہ دے یا اللہ, جاؤ میں نے معاف کر دیا. تو کہہ دے میرے مولا, جاؤ میں نے معاف کر دیا. اور ہمیں محبت کی نظر سے دیکھ لے یا اللہ, ہمیں پیار کی نظر سے دیکھ لے یا اللہ, ہمیں شفقت کی نظر سے دیکھ لے یا اللہ. ہم پٹے ہوئے ہیں, ہم لٹے ہوئے ہیں, ہم برباد ہو چکے ہیں, ہماری دنیا بھی اجڑ گئی ہے, ہماری آخرت بھی خطرے میں ہے. ہم تجھے تیری رحمت کے طفیل مانگتے ہیں. ہم بڑی دور زمانے میں پیدا ہوئے ہیں, ہمارے چاروں طرف نافرمانی ہی نافرمانی ہے. یا اللہ, پہلے لوگوں نے تجھے راضی کیا تو چاروں طرف ماحول جنید بغدادی جیسوں کا تھا, رابعہ بصری جیسی عورتیں تھیں, عبد القادر جیلانی جیسے لوگ تھے, ابو ہریرہ جیسی عوام تھے. اے مولا, آج تو چاروں طرف نافرمانی ہی نافرمانی ہے اور اس کی آگ لگی ہوئی ہے. ہم ایک طرف سے بچتے ہیں تو دوسری طرف سے جلتے ہیں, دوسری طرف سے بچتے ہیں تو اگلی طرف سے جلتے ہیں. یا اللہ, یہ نافرمانی کا ماحول پہاڑ بن کر آگے کھڑا ہے. کتنی دفعہ توبہ کی پھر توڑ کے بیٹھ گئے, کتنی دفعہ توبہ کی پھر توڑ کے بیٹھ گئے. آج پھر تیرے دربار میں توبہ کرتے ہیں, ہماری توبہ قبول فرما لے. اور یا اللہ, جب تو محشر کے میدان میں آئے گا اور تیری جنت آئے گی اور تیری جہنم آئے گی اور پل صراط آئے گا اور ترازو آئے گا اور تیرے فرشتے آئیں گے اور ہم ننگے کھڑے کیے جائیں گے, یا اللہ تو اعلان کرے گا, وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, آج مجرموں کو الگ کر دیا جائے. اے میرے مولا, اے میرے مولا, اے میرے مولا, اے ہم سب کے مولا, اے محمد مصطفیٰ کے رب, اے احمد مشتبہ کے رب, اے سید الکونین کے رب, اے حسن حسین کے رب, اے علی ابو بکر عمر عثمان کے اللہ, اے موسیٰ کلیم کے اللہ, اے ابراہیم خلیل کے اللہ. یا اللہ, ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ کرنا, یا اللہ ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ کرنا, یا اللہ ہمیں ہتھکڑی نہ لگ جائے, ہمیں بیڑی نہ پہنائی جائے, ہمیں جہنم کی طرف نہ گھسیٹا جائے. یا اللہ, ہم تجھ سے تیرے محبوب کے آنسوں کے طفیل مانگتے ہیں, اس خون کے طفیل جو طائف کی وادی میں بہا, ان دانتوں کے طفیل جو احد پہاڑ کے دامن میں ٹوٹ گئے, ان آنسوں کے طفیل جو ساری رات تیرا نبی بہاتا تھا. ہمارے حال پہ رحم فرما. یا اللہ, تیرے نبی نے ہمیں اپنا بھائی کہا ہوا ہے, ہم بڑے گندے ہیں. ایک دفعہ ہمیں تیرے نبی کا فرمان پہنچا ہے کہ تیرے نبی نے فرمایا کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں, تو صحابہ نے عرض کی, ہم آپ کے بھائی ہیں. تو تیرے نبی نے کہا تھا, تم میرے صحابہ, میرے بھائی وہ جو مجھے نہیں دیکھیں گے اور میرا کلمہ پڑھیں گے, جو مجھے نہیں دیکھیں گے اور مجھ پر ایمان. یا میرے مالک, اے مالک یوم الدین, ہم نے تیرا کلمہ پڑھا, تیرے نبی کو نہیں دیکھا اور اس پر ایمان لائے, تیری جنت کو نہیں دیکھا اور اس پر ایمان لائے, تیری جہنم کو نہیں دیکھا اور اس پر ایمان لائے. آجا, اپنی رحمت سے ہمیں چھپا لے, اپنی رحمت سے ہمیں چھپا لے, ہم ٹھکرائے ہوئے ہیں, ہم دھتکارے ہوئے ہیں, ہمیں چاروں طرف سے مار پڑ رہی ہے, تو اپنی رحمتوں کو اتار دے, اپنی مدد کو اتار دے, اپنے فرشتوں کو اتار دے, ہم سے تو روٹھا ہوا ہے, مان جا, آج ہم تجھے منانا چاہتے ہیں, آج ہم تجھے منانا چاہتے ہیں, تو مان جا یا اللہ, تو کہہ دے میں مان گیا, تو کہہ دے میں مان گیا, کہہ دے میرے مولا, کہہ دے یا اللہ, کہہ دے, کہہ دے رب محمد, آج کہہ دے میں راضی ہو گیا ہوں, تو کہہ دے میں راضی ہو گیا ہوں. ہم بڑے ڈرے ہوئے, ہم بڑے ایسے ہوئے, ہمیں دین پہ بھی چلنا نہیں آتا, ہماری دنیا بھی اچھی نہیں, ہمارا دین بھی بگڑ گیا, ہمیں ڈر لگتا ہے موت سے, ہمیں ڈر لگتا ہے قبر کے خوفناک اندھیروں سے, ہمیں ڈر لگتا ہے اس دن جب تو ہمیں سامنے کھڑا کرے گا اور ہم سے پوچھے گا آج کیا لائے ہو, ہم کچھ نہیں لائے, ہم خالی ہے, ہم کچھ نہیں لائے, ہم خالی ہے, ہم خالی ہے, ہم فقیر ہے, ہم تیری رحمت کے طفیل تجھ سے مانگتے ہیں, ہم پہ کرم فرما, ہم پہ رحم فرما, اس سارے مجمع کو قبول فرما, ہر لہجے والے, ہر زبان والے کو قبول فرما, اور پوری امت کو ہدایت دے دے, پوری انسانیت کو ہدایت دے دے, اس سارے مجمع کو ہدایت دے دے, اس سارے مجمع کی دنیا بھی بھلی کر دے, اخبا بھی بھلی کر دے, ہماری بیماریوں سے شفا دے دے, ہماری آپس کی نفرتیں مٹا دے, ایک دوسرے سے محبتیں قائم فرما دے, جو ایمان پہ چلے گئے ان کو جنت عطا فرما, جب ہمارے جانے کا وقت ہو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما, کلمے والا بول نصیب فرما, جب تو قیامت کے دن حشر کا سایہ یا اللہ عرش کا سایہ لائے تو ہمیں عرش کے سائے میں کہیں جگہ نصیب فرما, اپنے محبوب کے ہاتھوں پانی پلا, جنت الفردوس میں ان کا ساتھ نصیب فرما, اس سارے مجمع کو, جوانوں کو, بوڑھوں کو, بوڑھوں کو, پرانوں کو, سب کو قبول فرما, اور ہم نے توبہ کی تھی تو کہہ دے میں نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا, تو کہہ دے میں نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا, اور جب ہم یہاں سے اٹھیں تو ہمارے ذمے کوئی گناہ نہ ہو, ہمیں ایسے بنا دے جیسے آج ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.